राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज रावण कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 11 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम। ये सबको है कि मैं हूँ वो मैं तो अपरावृत्ति हूँ, पराप्रति ममई वास भगवान का साक्षात भगवत स्वरूप है। वो मैं होने से हूं हो गया, मैं नहीं हो तो है हुआ, मैं नहीं होगा तो है हुआ, वो है होने से भगवान के साथ हुए तो है रूप से सब जगह परिपूर्ण है। सब जगह जो है सत्ता वही अपने स्वरूप है, चिन्मय सत्ता। उस सत्ता में कोई विकार कभी हुआ नहीं, कभी हो सकता नहीं, कभी होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, कोई विकार नहीं। विकार अहम अहम है ना, इसमें मैं हूं मैं ये मैं अपना प्रति अहंकार ये तो मैं प्रतिष्ठता वो मैं कल्पना कई तरीके हुई। बाप के सामने जाया तो बेटा हूं, अरे बेटे के समझ जा दो मैं बाप हूँ, उनको सच्ची बात बताओ तुम मेरे बाप और मेरे दोनों बेटे हुए तो हुआ है कुछ नहीं, उनकी अपेक्षा कह देता हूँ तो मैं बना है ये कल्पित है। बाप भी बनना है, बेटा भी बनता है, दादा भी बनता है, पोता भी बनता है, पति भी बनता है, भाई भी बनता है, बेटा बनता है। वो सत्ता बनती नहीं है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, नहीं वो किंचित करो मिति युक्त बनी तत्व कर्मण्य भी प्रवृत्त भी नहीं विकिंचित करो तुझार। अर्थात आत्मा का 17वां श्लोक है इसे नहांकृत भाव बुद्धि जैसे मिलने पर अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है, अभोगता नहीं है। इसे नहांकृत भाव बुद्धि जैसे लिप्त है अथवा विषय मान लो अनंत धन्यवाद और शुद्ध रूप है। बड़े शो है अहंकृत भाव है, ये मैं परम है, सत्ता में नहीं है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहंकार से मोहित अंत करण वाला मैं करता हूं ऐसा मान लेता है, मान लेता तो करता हूं तो बहुत होता है, क्रिया में करता बढ़ जाता है, बढ़ जाता तो करता मान लेता है, मान लेते वो करता होता है भोगता होता है। इसे नहंकृत भाव, अहंकृत भाव है ही नहीं, इसे नहंकृत भाव हर बुद्धि जैसे लिप्त है, बुद्धि लिप्त नहीं भोगता बढ़ नहीं, इसे नहंकृत भाव पति से लिप्त है। वो पाप उन दोनों से ही थे, हत्वा विजय मालों का नांती नांती में शुद्ध स्वरूप हुआ, वहां राग है ना द्वेष है, हर्ष है न शोक है, अनुकूल है न प्रतिकूल है, ठीक है न बेठीक है, और है योग चिन्ह में सत्ता नहीं विकार है, वो मेरे को विकार आपका स्वरूप है, आपका स्वरूप नहीं विकार है, वो है। इसी साथ में एकता है परमात्मा के साथ में, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, उसी साथ एकता है, वो सत्ता संपूर्ण है, अहंकृत भाव नहीं बने, ले भी नहीं है, कर्ता भोक्ता नहीं है, मैं हूं तो मैं मेरी जाता है, मैं ये मिलने से कर्ता भोक्ता बन जाता है, वह जो सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र सत्ता होते एक गुजरी, फिर परमात्मा सत्य गए, अविनाशी तत्विधि ये न सर्वेदम दत्तम, सब संसार में परिपूर्ण व्यापक है वो अविनाशी, किसी के साथ संबंध नहीं है, अहंकार के साथ संबंध नहीं है, सत्ता है वो चिन्मय सत्ता आपका स्वरूप, ये सच्ची बात है एकदम, और मैं कर्ता भोक्ता नहीं, ऐसा नहांकृत भाव मैं करता हूं भाव नहीं है, ऐसे बुद्धि जैसे देखते थे भोगता भी नहीं है, शुद्ध स्वरूप मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, तीन बातें, मैं शरीर नहीं हूं, हाँ मैं हमें है शरीर बालक मैं बालक हूँ, शरीर जवान मैं जवान हूँ, शरीर बूढ़ा है मैं बूढ़ा हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है क्योंकि मेरा हुक्म चलता ही नहीं, बीमारी ठीक कर लो मेरा है तो ठीक बना लो उसको, वो सत्ता है जो ये न सर्वम इदम तत्म अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वम इदम तत्म, समझ लो इतनी बात है, अगर ये बात समझ में आ जाए तो आप है वो परमात्मा है, उस परमात्मा से अधिक पुरुष से परे पार्थ भक्त्यालभ्यशांत भूतानी ये सर्विदम तत्म मया तत्विदम सर्व देखिया हर तम रहने वाली सत्ता हो वो मनुष्य हो, शरीर जितने मिलते हैं वो मिलते हैं बिछुड़ते हैं, उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, आरंभ होता है समाप्ति होती है, और ना आरंभ होता है न समाप्ति होती, न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, न आता है न जाता है, वो है जो वो सत्ता चिन्ह में सत्ता ज्ञान अनुसत्ता ज्ञप्ति बात अहंकार नहीं उसमें, इस नहंकार शरीर के साथ में तादात्म कर लेता है, रहता नहीं है, चला जाता है, शरीर को लोग बढ़ा देते हैं, उसमें जो सत्ता है वो अपना स्वरूप है, अब ऐसे जोर से आप पकड़ रहे ठीक हो जाएगा, ये सर्व में जमता था निरपेक्ष, किसी का अपेक्षा नहीं, उसका वर्णन नहीं होता, मान लो मान लो, जैसे माँ को माँ मान लेते हैं, पिता को हम पिता मान लेते हैं, वो माना हुआ भी जानने से कमजोर नहीं है। क्यों आप है तो आपके पिता भी है, प्रत्यक्ष रूप आप है। नहीं वो किंचित करो मेरे युक्त बने तत्वित को चाहिए। मैं कुछ भी नहीं करता हूं, जैसे यहाँ की जो लाइट है प्रकाश है वो सब को प्रकाश करता है, परंतु कुछ एक साथ लिप्त नहीं है। सब उठ जाए तो प्रकाश है, सब है तो प्रकाश है, प्रकाश तो प्रकाश एक स्वरूप है। ऐसे सत्ता एक स्वरूप है, सब प्रकाश करने वाले वो अपना स्वरूप है। वो अंकित भाव हो जाएगा फिर जाएगा कर्ता बन जाता, कर्ता होता है उपभोक्ता बनना ही पड़ेगा। मोटर चलती है, मोटर ने आदमी सुबह ही नहीं उस पिछ गया मोटर से, तो मोटर को बाप नहीं देगा, ड्राइवर को पास में डाल बैठा है, उसी गाड़ी में दूसरे ड्राइवर बैठा है, वो नहीं बनता। क्योंकि वो चलाने में हेतु नहीं है, हृदय वो भी वो डन ड्राइवर होगा। इस तरह से कर्ता मान लेता है और उस दिन बोलना पड़ता है। हिम्मत करके समझ ले तो ठीक है ही, बिना समझे मान ले अविनाशी तो भी नाश तो विद्य भाव ना भाव विद्य भाव ना भाव विद्य सत्ता अभाव नहीं होता उसका। आपका स्वरूप है, अंग भाव नहीं है, लिप्तता नहीं है, करता बोलता नहीं है। शत्रुभाषण बहुत अच्छा, इसे ना हंग तो भाव पूरी जैसे लिखते थे। कोई ये दुहगा मर जा हता भी नहीं मान लो ना मिलते थे। खाना पीना बोलना बैठना उठना आना जाना सब प्रगति में था, सब विकार प्रगति में, प्रगति में प्रगति रूप संसार है। सारे के साथ एकता मान ले, मैं हूं जो मैं को ना ले तो है। समझ में नहीं आते मान लो जो परिपूर्ण है समझे, नाश तो विद्युत भावो ना भावो विद्युत सत, असत का भाव नहीं होता, सत का भाव नहीं होता। वो अविनाश क्या है, अविनाश तत्व विद्धि ये न सर्वमिदम तो ये न सर्वमिदम तो माया तत्व विदम सर्व जगत अत्यक्त बोलते चुप होने पर सत्ता रहती है, सत्ता का वर्णन नहीं होता। सत्य है आप सबका स्वरूप सत्ता है, उसको जन्म नहीं है। शरीर के साथ मिल जाते हैं तो कर्ता बन जाते हैं, कर्ता बड़े भोक्ता बन जाते हैं, तो जन्मते मरते रहते। सतमा स्वरूप बहुत अच्छा, इसे अहंकार तो भाव अहंकार भाव नहीं है, बुद्धि जैसे लिपते भोक्ता भाव भी नहीं है, न करते न लिपते। इसको ही तेरवा इकतीस में अनादित्वात् निर्गत्वात् परमात्मा यह व्यय शरीर स्थोप कौन दिए, न करो ते न लिप रहे, न करो ते न लिप रहे, बहु न करो ते न लिप रहे, इसे न अहंकार भाव होते लिप रहे। मया यथा प्रवृत्ति भूतानां ये सर्वमिदं तथा तीन हार भया येन सर्वमिदं ददा। तो प्रकाश, ये प्रकाश है, ये प्रकाश करता नहीं है, बिजली में प्रकाश होता है, ये बिजली में कोई आम भाव नहीं है, मैं प्रकाश ऐसे सूर्य में, सूर्य में प्रकाश करता हूं, ये अभाव नहीं है। जैसे जटू में मैं प्रकाश करता हूं, ये जल है। चौथे अध्याय में ये ज्ञान है, इसे ध्यान से समझोगे नहीं, भस्मसात को दे देना। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात को दे, इसको अगर समझ ले, सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अग्नाश हो तब भगवान के सन्मुख हो जाए। सूर्य के सामने जाते ही छाया भी नहीं, छाया भी समझे, छाया भी नहीं थी। ठंडाओ केवल साधना हो, एक संत की बात सुनी है, भोजन किया हुआ कमर में जल है ठंडा, प्यास लग रही है, नहीं पहले निर्णय होता है एकदम, वो तो है खाने मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, वो अपना स्वरूप है। आत्मसत्व मन कृत्वा न कचरी चिंती, मन में से है सब मान गए, फिर खुश भी चिंता, संसार का परमात्मा का आत्मा का कुछ भी चिंता न हो। छठे अध्याय का 25 ऊपर में उपरा मजबरा देर नहीं करे, एक परमात्मा है जो मान गए, सीधी बात है परमात्मा मान गए, चुप हो जाओ, है मैं इधर हूं, ये उपाय है। छठे अध्याय का 25 आत्मसत्व मन कृत्वा, सब जगह है, ऐसा होगा सब होगा, बहुत बड़े साधन है, बहुत बड़े साधन है, एकदम सही सही अपने धीरे धीरे उपरा हो जाओ, कुछ नहीं करे, राग भी न करे, अरे अपने में नहीं माने, ना राग है न देश है ना अपने में है, न राग है न द्वेष है न अपने में है, ऐसा बना रहे ये भी आगे नहीं, ऐसा न रहे ये भी आगे नहीं, और अपने में सही सत्ता सामान्य है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। कमना मनसा दृश्य मेरी आप में हो, जो मेरे में ही हो भगवान है, न मत तो अन्यथा बुद्धत्व मनुष्य, सब जगह है, ऐसे जगह पे कुछ भी चिंता न कर, ये उपाय है। चिंतन करेगा तो प्रकृति आ जाएगी, करने से नाशवान प्राप्त हुआ है, न करने से अविनाश की प्राप्ति हुई, क्यों कर्म करता है ही नहीं, वो कुछ भी चिंतन न करे, इसके लिए भगवान का चिंतन भजन कीर्तन ये सब तीर्थन व्रत सब है, वो समझ में आ जा, समझ में आ जा तो आत्मा का परमात्मा का क्रिया और पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ है, यह क्रिया है, तो करे तो आ जाए पदार्थ, आ जाए ये पदार्थ क्रिया प्रकृति है, वो तत्व पर भी से आती है, सत्ता मात्र है, दूसरे होता है, एक नहीं के पीछे है, एक स्वतः है, तो स्वतः है वो रूप है, नहीं के पीछे है वो नहीं वो किंचित करोगे थी पश्चन सन्दन स्वसन अस्न कर्षण स्वपन प्रपन्न उन्वेषण निमिषण इंद्रियावर्तन ना ना ना ना ना।